ciekawe. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na szczególną czujność w czasie pandemii apeluje do osób schorowanych rzecznik Inspektoratu Sanitarnego. Po poszukiwaniach na jeziorze Zbigniewsz koło Lubawy odnaleziono ciała dwóch osób. Kolejną dużą demonstrację w Mińsku zapowiada białoruska opozycja. Ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Zmarło 599 zakażonych osób. Ponad 500 z nich miało choroby współistniejące. To właśnie osoby cierpiące na inne schorzenia są najbardziej narażone na zakażenie. I to, że będą ciężko przechodziły COVID-19, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Jeszcze raz warto zaapelować do wszystkich osób, które mają choroby przewlekłe, choroby układu krążenia, cukrzycę, inne choroby również, żeby starały się jednak korzystać z opieki zdrowotnej, bo widać po tej statystyce, że ogromna większość tych przypadków śmiertelnych to są osoby jednak obciążone i tutaj każde opóźnienie w korzystaniu z opieki zdrowotnej później w połączeniu z zakażeniem wirusem może mieć bardzo złe konsekwencje. Dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu, ministerstwo przygotowało program monitoringu choroby. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie osób, które z powodu pogorszenia się stanu zdrowia powinny trafić do szpitala. Chodzi właśnie o ludzi z grupy podwyższonego ryzyka. O objęciu pacjenta taką formą opieki decyduje lekarz rodzinny. Chorzy dostają do domu pulsoksymetr. Wyniki badań przeprowadzanych co kilka godzin wysyłają za pomocą aplikacji do systemu monitoringu. Więcej informacji w tej sprawie znajdziemy na działającej przez całą dobę infolinii 22 735 39 40. Ciała dwóch osób odnaleziono wieczorem w jeziorze Zwiniarz koło Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim. To małżeństwo z Iławy, znani miejscowi lekarze. Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności ich śmierci. O zaginięciu małżeństwa powiadomił sąsiad, który opiekował się ich domkiem na działce wypoczynkowej. W garażu brakowało łodzi. Służby rozpoczęły poszukiwania. Łódkę odnaleziono na jeziorze, a w wodzie ciała mężczyzny i kobiety. Rozpoczyna się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Najstarsza akcja Caritas Polska. Ze sprzedaży 2 milionów świec sfinansowane zostaną posiłki, wakacyjny wypoczynek, stypendia oraz rehabilitacja i leczenie, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. Możemy powiedzieć, że świeca Caritas tworzy polską Wigilię, stała się symbolem polskiej Wigilii. Sięgając po świecę Caritas, pomagacie Państwo dzieciom. I to tym dzieciom, które są uboższe, których rodzice nie są w stanie zapewnić wakacyjnego wypoczynku, tym, które często nie dojadały, oraz tym, które chciały się uczyć, czy chciały rozwijać swoje talenty poprzez różnorakie stypendia, a brakowało w domu środków na rozwój tych talentów. Świece będą rozprowadzane w parafiach i ośrodkach Caritas. Ambasadorami akcji są prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Marsz sąsiadów, czyli kolejną dużą demonstrację w Mińsku, zapowiada białoruska opozycja. Protest będzie przypominał ubiegłotygodniowy marsz partyzancki. Organizatorzy protestu poprzez internet wezwali swoich zwolenników, aby zapraszali na demonstrację jak najwięcej sąsiadów, a więc ludzi, których znają. Tak jak tydzień temu zwolennicy opozycji mają się zbierać na klatkach schodowych, potem gromadzić się na mniejszych, a następnie większych placach osiedlowych. Taka decentralizacja protestów tydzień temu doprowadziła do organizacji demonstracji w wielu miejscach naraz. Rozproszyły się nie tylko kolumny opozycji, ale i siły milicyjne. Tydzień temu funkcjonariusze zatrzymali niespełna 400 osób, a więc 3 razy mniej niż tydzień wcześniej, gdy opozycja próbowała zorganizować jeden duży pochód w centrum Mińska. Białoruska opozycja protesty w różnych formach organizuje codziennie od 9 sierpnia, czyli od dnia wyborów prezydenckich. Zwolennicy opozycji uważają, że wyniki wyborów zostały sfałszowane i domagają się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. 6 Polaków startuje w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Wczoraj biało-czerwonym poszło bardzo dobrze. Piotr Żyła był 2., Dawid Kubacki 3., Klemens Murańka 9., Andrzej Stękała 11., Kamil Stoch 12., a Paweł Wąsek 22. Trener Kazimierz Długopolski mówi, że Piotr Żyła i Dawid Kubacki są w formie, która daje szansę na sukcesy.

Taka to była piękna piosenka. A kogo my dzisiaj tutaj mamy? Cześć, Krysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieki całe. No. Ja cię dawno nie słyszałam, nie widziałam. Co słychać? No, nawet u mnie dobrze. Nawet? Tak, tylko że są problemy ze zdalnymi lekcjami. Jednak, nawet ty masz problemy z tym. A co jest twoim największym problemem? No w sumie te wszystkie linki i to wszystko już się robi trudne. Ja ciebie bardzo dobrze rozumiem, bo dokładnie wczoraj poprowadziłam po raz pierwszy zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. Po raz pierwszy w pandemii. I oczywiście online. I oczywiście wszystkie filmy zacinały się, wszystkie dźwięki się zacinały, dzieci znikały, pojawiały się. To jest nowy świat i musimy dać sobie z nim radę jakoś, co? No, ale to jest straszne. No tak, ale potrzebna jest cierpliwość. Co jeszcze? Czas. Czas, wyrozumiałość. Co jeszcze? No nie wiem. Może taki, wiesz, ludzki uśmiech, żeby do tego kogoś zza tej szyby, jak trochę z innej planety, uśmiechnąć się. To wtedy będzie prościej, jak myślisz? Tak. A jak u ciebie ze zdrowiem? No, ja się czuję dobrze. A nie brakuje ci czasami kolegów? Brakuje. A znasz takie osoby, do których zawsze się uśmiechasz? Zawsze. Po prostu są takie, że trudno się do nich nie uśmiechnąć. Mhm. Powiesz o nich? Mhm. Jedna jest taka, z którą się bardzo rzadko widuję, bo nawet raz w roku. Aha, to rzadko się możesz uśmiechać do niej. Mhm, moja babcia. O, pozdrów ją serdecznie. Jak już ją zobaczysz, to się do niej pięknie uśmiechnij, także zagadkowo. Wiesz, Krzysiu, ja mam całkiem sporo takich wspaniałych osób wokół siebie, ale dzisiaj chciałabym serdecznie pozdrowić dwie. Dlaczego akurat dwie? Bo za każdym razem, kiedy mijałam je przechodząc radiowym korytarzem, to miałam wrażenie, że niosą ze sobą kawałek słońca. To był ich szczery, piękny uśmiech. No i tak było za każdym razem, przez wiele naprawdę długich lat. Dziękuję, Halinko. Dziękuję, Bartku. Tak sobie myślę, że dobrzy ludzie mieszkają w naszej pamięci do końca. Wiesz, Krzysiu, co to znaczy? Że dobrzy ludzie mieszkają w naszej pamięci do końca? Tak. No to powiedz. Że nawet jeśli już z nami ich nie ma, to zawsze o nich pamiętamy. To prawda, bo dali nam tyle ciepła, że no, trudno o tym zapomnieć. A czy ty chciałabyś poćwiczyć teraz tę naszą pamięć? Mhm. A wiesz, co na tę pamięć jest naprawdę dobre? Nie wiem. Na literę Z, potem jest litera A, potem jest litera G, potem znowu jest litera A, potem jest litera Zagadki! D. Podpowiedź numer... 1. Tuż po urodzeniu jest goły i ślepy, ale kiedy już urośnie, potrafi biegać z prędkością, uwaga, 50 km na godzinę. Szybko czy wolno? Gepard. To jest szybko. To nie jest gepard. No i potem jest bardzo głodny, jak już tak pobiega, prawda? No. A na poszukiwanie pokarmu poświęca codziennie, Krysiu, 16 godzin swojego cennego czasu. Jeny, to może wilk. Najpotężniejszy z nich waży całe 700 kilo i jest długi na 3 metry. To kolos. Wilk? No dobra, może nie. Jest bardzo, bardzo inteligentny. Ma największy i najbardziej złożony mózg ze wszystkich zwierząt do podobnej wielkości. Niektóre z nich, czyli z tych bohaterów, potrafią zapamiętywać miejsca łowów nawet, wyobraź sobie, po 10 latach. Udało się także zaobserwować coś fenomenalnego, kiedy bohater naszej zagadki zacierał swoje ślady i ukrywał się, wiesz, przed kim? No przed myśliwymi. Podczas zimy bohater naszej zagadki hibernuje. Czy Krystyna wie, co to znaczy? Tak. No, co to takiego to jest? To taki sen zimowy, że przed nim zwierzęta się najadają, żeby mieć dużo tłuszczu, a potem zasypiają. Aha. I żeby nie tracić całej energii. Tak, jego organizm potrafi obniżyć tętno, temperaturę ciała i cały metabolizm wtedy, kiedy zimą, no mało jest tego jedzenia, prawda? Mhm. Ten nasz bohater potrafi hibernować, no niektóre z bohaterów, przez 100 dni. W tym czasie oczywiście nie je, co jeszcze nie robi? Nie pije. Nie pije i no, nie wypróżnia się, nie? Mhm. Korzysta za to z zapasów tłuszczu, które zgromadził latem. Zobacz, jaka ta natura jest mądra. On dokładnie wie, co ma kiedy robić. Zupełnie nie tak jak ludzie. A to, może to niedźwiedź? A to się zaraz okaże. A czy ty sobie wyobrażasz, że jego brzuch potrafi pomieścić 68 kg mięsa? To jest dokładnie tyle, ile ja ważę. Wyróżniamy 9 gatunków bohatera naszej zagadki. Może być to gatunek tak, Kryśka, amerykański, andyjski, bambusowy, błękitny. Jakieś pomysły? Ja mam płetwa błękitny, ale on nie biega, więc odpada. Himalajski, jaskiniowy, malajski, brunatny. Niedźwiedź brunatny. Jest jeszcze polarny. A gryzli? No tak, on gdzieś tutaj też się zaplątać powinien. Chociaż Krysiu, ja tam ze wszystkich gatunków wolę... Wiesz jaki? Niedźwiedzia? Pluszowy. Krysia Stawiana? Niedźwiedź. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Zimą w jamie swojej śpi i o miotku słodkim śni. Znaczy, to trzeba naprawdę podpowiadać tu. Skąd? Wiadomo, kto tam śni o miotku słodkim i śpi sobie w jamie. Jaka ta pani jest cudowna, urocza. To się nazywa talent. Proszę pani, numer telefonu podamy. Pani pamięta jeszcze? Nie, naprawdę? Ile tych trójek było? Raz, dwa, trzy, było cztery, siedem. Siedem. A wcześniej? Dwie? Dwójki. Ki. No to próbuj. Dwie dwójki i siedem trójek. No tak, a my? Podobnie jak bohater naszej zagadki, powoli możemy szykować się na zimę. Ponad wczoraj wieczorem w naszym kraju spadł pierwszy śnieg. No, ale coś mi się zdaje, że akurat ta piosenka rozgrzeje wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. W jamie swojej śpi i o miotku słodkim śni. Znaczy, to trzeba naprawdę podpowiadać tu. Skąd? Wiadomo, kto tam śni o miotku słodkim i śpi sobie w jamie. Oj, pani Ireno, niekiedy trzeba podpowiadać. To znaczy, jak ja podpowiadam, to niewiele z tego wynika, ale jak już pani podpowie, prawda, Krysiu? Mhm. Aha, no to wtedy wszystko jest jasne. Ja wiem tyle, że dodzwoniła się do nas 5-letnia dziewczynka. Wiem, że z Lublina, ale jak ona ma na imię? Halo, halo? Laura. Laura, no cześć, Lauro, dzień dobry. Co tam u ciebie słychać w tym Lublinie? No fajnie. A śnieg jest za oknem, no. Tak. A ty lubisz śnieg za oknem? Tak. A co fajnego jest w tym śniegu? Na dodatek za oknem. Może jeździć na sankach. A, no widzisz. Powiem ci, że mam przekonanie stuprocentowe, że jesteś bardzo rozmowną osobą. Czy to się zgadza? Tak. Lauro, bo zadałam ci najtrudniejsze pytanie świata. Co u ciebie słychać? No to co tu odpowiedzieć? Zazwyczaj ludzie się zastanawiają, a Laura jak pistolecik, ciach, i już wiemy. No dobrze, to jak minie ta pandemia, zapraszam tutaj do nas, zresztą wszystkich zagadkowych słuchaczy, zapraszam, bo to jest wasze miejsce. Lauro, kochana, plany na dzisiaj. Mamy niedzielę. Co będziesz robiła? No, pójdę na sanki, a potem... Co to było? Jakiś zagadkowy odgłos, a jesteś jeszcze z nami? Tak. Świetnie, to poprosimy, żebyś teraz powiedziała to jedno słowo, na które... czekamy, a brzmi ono jak? Niedźwiedź. Krysia, fanfary muszą być. Dyn, dyn, dyn, dyn. No takie krótkie, ale całkiem. Co, Lauro? Mogą być? Mhm. No, specjalnie dla ciebie. Bardzo, bardzo miło mi jest, że zadzwoniłaś i że mogę z tobą porozmawiać. To jest wielka przyjemność, proszę pani. Także, dziękuję. Ja także dziękuję. Krysia też wygląda na zadowoloną. Także uściskaj rodziców i życzymy wam bardzo dobrej niedzieli. A ja tak sobie myślę, ciekawe, a właśnie jest. Chciałam się zastanowić się, co na to sam zainteresowany, a zainteresowany też zadowolony. Aha. To mam dla was jeszcze pewną historię. A zaczyna się ona tak. Podeszłam do niego, leżał sobie na krześle. W domu spotkań z historią. Przytuliłam go tak bardzo delikatnie. Najdelikatniej jak umiałam. Na chwilę zamknęłam oczy. Na zewnątrz rozszalała się wojna. W jednej z warszawskich piwnic siedziała ona. Maleńka dziewczynka, która z każdym wybuchem wojny coraz mocniej przytulała do siebie. Wiesz, Krzysiu? Dziecko. Kogo? Misia. Powiedziałam kogo specjalnie, bo to był dla niej ktoś. To właśnie on z nadpalonym uchem był jej tarczą, nadzieją i siłą. Pomógł przetrwać horror wojny, a potem uczył jak żyć. No nieraz jego miękkie futerko było słone od dziecięcych łez. Kiedy go przytuliłam, miał niemal 100 lat. Jego mała dziewczynka 87. Miś nadal miał u niej swoje miejsce, nie tylko w sercu, ale także na honorowym miejscu w gościnnym pokoju. To było 3 lata temu. Do wczoraj jeszcze nie wiedziałam, co stało się z dziewczynką, ale wiedziałam na pewno, że Misio ma się dobrze. Wiesz dlaczego, Krysiu? Ta dziewczynka obiecała mi to i obiecała przede wszystkim to jemu. Byłam tego świadkiem. Taka to oto opowiastka o Misiu, którą napisało życie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No Krysiu, teraz to ty oszalejesz. Tak? Oszalałaś? No nawet. Co ja trzymam w swojej dłoni? Książkę daj gryza. Mhm, jak ona wygląda? No, jak książka. Tak? Taka zwyczajna książka? No nie można powiedzieć, że jakaś książka jest zwyczajna, bo każda jest inna, więc takie pojęcie się mija z prawdą. No widzisz, tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego uwielbiam z tobą rozmawiać. Ale ona jest jakby trochę bardziej niezwykła, bo jest, no jaka jest? No jest ogromna, ledwo mogę utrzymać ją w swojej dłoni. Ja mam książkę z dziurą. No widzisz, ona nie ma dziury, ale za to ma swój gabaryt. Jest wielka i jest wspaniała, jak to u państwa Mizielińskich bywa, ponieważ każda książka, która wychodzi spod ich pędzla, a tak naprawdę talentu, jest zjawiskiem. Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, no i te wielkoformatowe strony oni zamalowali, narysowali, a napisała o jedzeniu, bo jak daj gryza, to o jedzeniu, prawda? Mhm. Natalia Baranowska. I ja wczoraj to cudeńko wzięłam do swojej dłoni i nie wiedziałam po prostu, które fragmenty wybrać, żeby wam zacytować, bo to się tak przez radio nie za bardzo da, ale spróbujmy. Ukryte skarby, choć niełatwo dobrać się do osłoniętych łupiną i białą błoną nasion granatu, ich słodko-kwaśny smak jest w Iranie ceniony od co najmniej 5000 lat. To jedne z najwcześniej udomowionych, wiesz, owoców na świecie. Obok fig, winogron, daktyli i oliwek, bo granaty pochodzą właśnie z Persji, stąd. W czasach starożytnych dotarły do Egiptu, do Grecji. Wspomina o nich nawet grecki poeta Homer. A potem dotarły do innych krajów nad Morzem Śródziemnym. No i tak otworzyłam sobie na przypadkowej stronie. Akurat trafiłam do Iranu, ale mamy także Turcję. Ale mamy także... Ojej, tutaj po prostu są niemal wszystkie kraje świata. Mamy także przepisy smakowite i w bardzo prosty sposób podane. No i możemy zrobić sobie dzięki tym przepisom, nie wiem, faszerowane bakłażany z Turcji albo nadziewane morele, albo na przykład tofu w ostrym sosie, tak w Chinach jadają, albo barfi, czyli mleczne batoniki, które ludzie uwielbiają w Indiach, albo na przykład opor ayam, czyli kurczak gotowany w mleku kokosowym, to w Indonezji. No tu jest, a ty masz jakąś swoją ukochaną potrawę? No, nie wiem, ale lubię kopytka. Mhm, ale tak same, czy z jakimś sosem? Nie wiem, ja tam jednak wolę same. Jak sobie przeczytamy tę książkę, to lubię nasza... Lubię brownie. No, ja też lubię. Już jakiś słuchacz napisała, pani to znowu o słodyczach, one są niezdrowe. No, ale jakąś równowagę utrzymać trzeba, prawda? Potrzebny jest cukier, bo kiedyś w kanałach na wojnie, no to ludzie raczej jeli więcej cukru niż warzyw. Tak, ale dzisiaj chyba trochę lepiej zastąpić ten cukier, wiesz? Albo ksylitolem, albo właśnie owocami, które mają dużo cukru. Tak, chodzi o to, że nie było wiele do jedzenia, a cukier dawał energię. To prawda. I kiedy tę książkę trzymasz w dłoni, to i o tych słodkościach przeczytasz, które są wspaniałe na całym świecie. Ale także przejdziesz przez wieki, poznasz historię, z którą związana jest historia kuchni. Dowiesz się wielu smacznych ciekawostek, no i będziesz bogatsza. O co? O te wszystkie informacje, tak. Odwiedzisz 26 krajów z 5 kontynentów i poznasz, jest rzecz jasna, najróżniejsze przysmaki. To przeczytajmy jeszcze tak. Zobaczysz, Krysiu, marokańską ucztę, pływający wietnamski targ i francuskich mistrzów kuchni. Przekonasz się, jak mocno jedzenie związane jest z historią, kulturą i przyrodą kraju, w którym powstało. No i dowiesz się, jak przyrządzić te potrawy. Ja serdecznie polecam. Daj gryza. To jest tytuł książki, który łatwo zapamiętać. No i kolejna książka do nas przywędrowała. Ja przeczytam fragment, dobrze? A pokaże pani okładkę? Pokażę. Nareszcie święty Mikołaj też mógł pójść spać. Włożył piżamę i właśnie się kładł, kiedy nagle coś zobaczył. I aż zabrakło mu, wiesz czego? Tchu! W nogach łóżka leżał jakiś worek, a w worku najwyraźniej została jeszcze jedna paczka. Okazało się, że to prezent dla Korneliusza Klopsa. A święty Mikołaj dobrze znał Korneliusza. Dobrze wiedział, że jego rodzice nie mają pieniędzy, żeby kupić mu cokolwiek na gwiazdkę. Wiedział też, że zawsze Korneliusz dostaje tylko jeden prezent. Ten od świętego Mikołaja. No i wiedział, że Korneliusz Klops mieszka w małym domku, który stoi na szczycie Marmoladowej Góry. Marmoladowa Góra jest bardzo, bardzo daleko stąd. I wiesz, co się dzieje dalej? Nie. No, Mikołaj, oczywiście jak to Mikołaj, odpowiedzialny, dobry i kochany, próbuje do tego chłopca dotrzeć. Iloma środkami lokomocji, to nawet wam nie powiem, bo akurat dzieje się tak, że chyba ma pecha. Jak ta historia się kończy? Czy ten mały chłopiec doczeka się prezentu, o którym myśli przez cały rok? Polecam Wam bardzo serdecznie. To jest taka pierwsza nasza zagadkowa świąteczna opowiastka. Prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa. John Birmingham. Serdecznie polecam. Prościutka historia, ale w tych prostych historiach zawarta jest niekiedy cała mądrość wielkiego świata. A wiesz, Krzysiu, co jest dla mnie najpiękniejszym prezentem? Nie. A, takie cudne coś. Tym razem od Tosi i Ziemka. To są przepiękne pozdrowienia, takich, o których no, trudno zapomnieć. Kasiu, pozdrowienia od mnie. Bardzo Cię lubię. Pa! Cześć, Kasiu, ja Cię też Cię lubię i dam Ci kiełbaskę kiedyś, jak nie będzie koronawirus. Elza? Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam Cię, nie chowaj się, uciekłaś gdzieś Ty co. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie! No to cześć. Lepimy dziś bałwana, na rower może wolisz iść. Czy długo jeszcze tutaj czekać mam, bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna? I tak mi jakoś ciężko, samej wśród tych ścian, tykanie zegara znieść. Elzo, wiem, że tam Cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć ciężko mi, chcę otrzeć Twoje łzy, czy dasz mi znak? Nie mamy nic prócz siebie, Ciebie ja, Ty mnie. Jak mamy dalej żyć? Ulepimy dziś bałwana. Ulepimy dziś bałwana. Mam nadzieję, że uda im się ulepić tego bałwana. A my teraz opuścimy na chwilę naszą krainę lodu. No i staniemy w słońcu razem z nimi, tymi, które mają w sobie, wiesz co, Krysiu, mają? Nie. To samo, co masz ty. Super moce. A tak na marginesie to myślę sobie, że każdy je ma, ale nie każdy jeszcze je w sobie. Odkrył? Mhm. Papa! Papa! Dorba! Du måste ta med dig, Billy, och gå tillbaka igen där vi kom ifrån. Jeg tror hun har gått hos Vel, Billy. Ikke noe nå, Leon, nå. Men jeg helt alene nå. Billy, jeg dette! Det ingen som hjelper oss. Wow. Så hva vil du være? Stopp! A ja witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto od lat ma wiele supermocy i jeszcze nigdy nie zawahał się ich użyć. Wiesz, Krzysiu, dlaczego? Dlaczego? Ano dlatego, aby jak najwięcej dzieci mogło zobaczyć jak najwięcej przepięknych, wartościowych, mądrych filmów. Dokładnie dzisiaj rusza 38. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. A z miasta Koziołków, czyli skąd? No, tam, gdzie trykają się dwa koziołki. Z Poznania! Pewnie. Łączy się teraz z nami szef tego festiwalu, Jerzy Moszkowicz. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że mogę być z wami. Słyszałeś ten fragment, no dźwiękowy fragment filmu. Czy potrafisz rozpoznać, co to za film? Pewnie, że potrafię. To jest film pod tytułem Siostry, czyli Lato naszych supermocy. Trochę mi pomogłaś, kiedy rozpoczęłaś rozmowę od kwestii supermocy. A, bo ty słyszałeś. No tak, jasne. A jakie supermoce ty masz w sobie? Ja mam takie supermoce, że za 30 minut, nawet niecałe, każdy może rozpocząć być gościem naszego festiwalu, rozpocząć być jego widzem. Wystarczy wejść na naszą stronę www.alekino.com, tam się zalogować, a ona już poprowadzi do blisko 130 filmów, które w tym roku tworzą repertuar festiwalu. Te filmy wybraliśmy niezwykle starannie. Wyobraź sobie, że zgłoszono do nas ponad 3000 filmów. Oglądaliśmy je przez blisko rok po to, żeby właśnie te wskazać, które w tym roku razem z nami dzieci, młodzież, bo są tam także filmy dla młodzieży i to takiej starszej młodzieży, no ale także rodzice. Bo w tym roku, po raz pierwszy w 60-letniej historii tego festiwalu, to nie wy, widzowie, przychodzicie do nas do kina, tylko my przychodzimy do was do domów i można nas oglądać w internecie. A ja wam gwarantuję, że jeżeli Moszkowicz oglądał te filmy ze swoim wspaniałym zespołem, to są to właśnie takie filmy. Wspaniałe. Jerzy, ale zaczęliśmy od fragmentu filmu, w którym znakomicie grają dwie małe dziewczynki. Nie tylko, ale one są głównymi bohaterkami, mają te supermoce. Co tam się wyrabia? To jest niesamowity film, także dlatego, że zrealizowała go jedna rodzina. Te dziewczynki, które grają siostry, są naprawdę siostrami, a autorzy scenariusza, a zarazem reżyserzy tego filmu, to są rodzice tych dziewczynek. Więc film jest taki rodzinny, można powiedzieć, i świetny do oglądania rodzinnego. To historia wyprawy w góry dwóch dziewczynek razem z tatą i oto tata ulega wypadkowi. Ale te góry są niezwykle odludnym miejscu i dziewczynki muszą znaleźć pomoc, co nie jest takie łatwe. Przepięknie sfilmowana norweska natura, bo film jest z Norwegii, no i dwie znakomite dziewczynki. Jedna z nich wybrała się w góry w przebraniu superbohatera. Czy będzie naprawdę superbohaterką? No to trzeba zobaczyć ten film, żeby się dowiedzieć. No, trochę chyba pytanie retoryczne. Ja znam małe dziewczynki, wiem, czego one potrafią dokonać. O, tak. A teraz będzie zagadka numer dwa. Chyba niezbyt trudna, bo zdaje się, że to jest twój ulubiony film. No, to było dosyć przejmujące. Czy po tym fragmenciku jesteś w stanie zgadnąć, co to za opowieść? Będę strzelał. Czy to Szczęściara? Nie. Szczęściara, no, to będzie za moment. Tak, to w takim razie wszyscy za jednego, jak tak, sądzę. Tak. Ja oba oglądałam na festiwalu kina dzieci. Proszę tak. Bardzo. Krysiu, to i prawda. Polecasz? No, to prawda, fajne. Te były już. Wszyscy za jednego to takie, że czasami może zmrozić krew w żyłach, ale no, naprawdę. To było słychać przed chwilą, ale o czym rzecz? Kto ma powiedzieć? O właśnie, kto ma powiedzieć? Ja myślę, że Krysia lepiej powie. Krysia? No próbuj, Krysiu. Wszyscy za jednego to opowieść o rodzeństwie chłopcu i dziewczynce, którzy mieszkają obok Szwecji, w kraju Szwecji, a jest jeszcze chłopiec i dziewczynka, którzy są Żydami, to jest w czasie II wojny światowej, mm-hmm. I dzieci chcą się przedostać do Szwecji, żeby pomóc tym Żydom. Mm-hmm. Tak, polecasz? To wszystko prawda. Szwecja była krajem neutralnym i była bezpieczna dla tych dzieci i dlatego muszą w zimie, na mrozie i w śniegu przejść nielegalnie, przekroczyć nielegalnie granicę. O tym jest ten film, o tym jak dzieci norweskie pomagają dzieciom żydowskim w takiej ucieczce ku bezpieczeństwu i ku szczęśliwszemu życiu. No i na deser, moi drodzy, zostawiłam coś, w czym dużo piegowatej radości i szczęścia. Your job in this assignment is to write about something that's happened to you in the past. It's difficult to tell who Miss Bamford is looking at with that one eye that bobs like a maniac. I was going to present H for Happiness. I worried Mum, Dad and rich Uncle Brian had forgotten how to be happy. No i co to za piegowate szczęście? No właśnie, to jest ta szczęściara, co do której wcześniej się omyliłem. Tak. Opowieść o przyjaźni dziewczynki i chłopca. Dziewczynka za wszelką cenę stara się uczynić świat lepszym i pomagać ludziom. I pomaga także temu chłopcu, a chłopiec ma duży problem, ponieważ sądzi, że przybył z innego wymiaru i nie bardzo pasuje do naszego świata. A, ja myślę, że wiele osób może tak o sobie powiedzieć. Jerzy, poruszacie bardzo ważne i niełatwe tematy i ten festiwal jest tak potrzebny. Bawcie się tam dobrze, no i miejcie z tego oczywiście dużo, dużo frajdy. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję i wszystkich zapraszam. Chcę jeszcze Krysi powiedzieć, że na pewno znajdzie także w naszym repertuarze takie filmy, których jeszcze w Polsce nie było. 50% naszych filmów to są premiery. Akurat te dwa, o których mówiliśmy, były także na kinie dzieci, no ale nie każdy mógł zdążyć zobaczyć, więc serdecznie zapraszam do Poznania na te trzy perełki, o których mówiliśmy i na znakomity repertuar tegorocznego festiwalu. A mama wykupiła bilety już na kilka filmów. Tak, świetnie. To polecam wszystkim zrobić to samo. Powiedział szef Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, Krysiu, ale kino Jerzy Moszkowicz. No to wskakujmy teraz na nasze miotły i fru na festiwal. Jesteśmy podwórkowe księżniczki zamiast berła. Mamy miotły, świetliczki. Każdy badel, papieżysko czy listeczek. Czarodziejska moja miotła zaraz zniecie. Czarownica, takiej miotły nie znała. Porządków, ja uśmiechu się bała. Więc czasami, gdy śmieci jest brak, marzę o tym, by wyruszyć gdzieś w świat. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak rąk przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Jeździłybyśmy winną do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak drąg przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Kiedyś w bajkach były smoki, księżniczki, Baba Jaga, jaj z małgosią i pierniczki, złota rybka, dobra wróżka i kopciuszek, calineczka maluteńka jak okruszek, czarownica jaku! W miotle pływała zła okropnie, góra jak skała. Gdyby tak moja miotła choć raz chciała ze mną wyruszyć gdzieś w świat. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak drąg przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak drąg przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym. siostry winiarskie dzieciom? Podwórkowe księżniczki. A my na naszej zagadkowej miotle dolecieliśmy do kogoś, kto z powodzeniem bierze udział w projekcie Wiem i kropka, a także W domu jest fajniej kropka. W dodatku ten ktoś prowadzi Labik. To jest dziecięcy laboratorium nauki i zabawy. No i ma otwarty przewód doktorski z genetyki ewolucyjnej. Krysiu, ratunku, co to takiego może znaczyć? Otwarty przewód. Pojęcia nie mam. Ha, jest z nami ta osoba, chociaż my jesteśmy w Warszawie, a nasz gość w Opolu. To jest pani Ela Pogoda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry Krysiu, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, pani Elu, ratunku. Otwarty przewód, w dodatku z genetyki ewolucyjnej. Krysia nie wie, ja błądzę. Co to takiego jest? Otwarty przewód to znaczy, że pokonuje kolejny etap w na drodze. Na drodze, tak, dziękuję, dziękuję. Ja jestem w takich emocjach, że jestem u pani na antenie. Bardzo się cieszę, że pani jest. Na drodze kariery naukowej. Tę karierę zaczynamy w momencie, kiedy rozpoczynamy studia, na przykład licencjackie albo magisterskie, tak? Czyli Krysia nasza prawdopodobnie jest jeszcze w szkole podstawowej. Później będzie mogła pójść do szkoły licealnej, a potem po napisaniu egzaminów końcowych będzie mogła podjąć jakieś studia. I po studiach magisterskich, pięcioletnich, można kontynuować swoją aktywność w ramach akademii. I wtedy można otworzyć przewód doktorski właśnie. Coś mi się zdaje, że Krysia tych przewodów kilka otworzy, Krysiu. Tak jak na ciebie patrzę, to pewnie tak będzie. Pani Elu, ma pani taki ładny śmiech. Poproszę o niego raz jeszcze. No nie sposób było się nie dać wciągnąć w ten ciąg śmiechowy. No dziękuję tak. Bardzo, bardzo mi miło. Krysiu, teraz tak, pytanie do ciebie, a potem pytanie do pani Eli, która jest w Opolu. Kryśka, czy ty masz w swoim ciele pułapki? Zależy na co. No a na co masz? No, na różne rzeczy. Nawet jeszcze wszystkich pułapek nie odkryłam, bo tak to bywa. A odkryłaś chociaż jedną? No. Powiesz o niej? Tak. Mimo, że lubię opowiadać, to czasami tak zaszaleję, że mi się odechciewa. A, to jest nieoczywista pułapka. Pani Elżbieto, co z tymi pułapkami w naszym ciele? Mamy takie pułapki w naszym ciele, co może być absolutnie zaskakujące, które są takimi pułapkami natury zastawionymi na nas samych. Oczywiście nie było to zamiarem natury, żeby ukryć w naszym ciele jakieś pułapki, które mogą nam zaszkodzić, ale jest to taki psikus ewolucyjny, który mimo iż jesteśmy naprawdę bliscy doskonałości, jednak pozostał w naszych ciałach ukryty. Jedną z takich pułapek, czy ja mogę zdradzić, tak? Tak, bardzo proszę. Jedną z takich pułapek mamy ukrytą w naszym gardle. Nasze gardło to jest takie miejsce, w którym spotykają się wejścia do dwóch różnych układów naszego ciała. Są to wejścia do układu pokarmowego i do układu oddechowego. I tutaj zaczyna się malutki problem, ponieważ to, co my połykamy i chcemy, żeby trafiło do naszego brzuszka, czyli do układu pokarmowego, powinno trafić tylko do brzuszka. I nie chcemy, żeby to się gdzieś zapodziało i trafiło do naszych płuc, czyli do naszego układu oddechowego. Na przykład w płucach absolutnie nie ma miejsca na rosół albo na orzeszki czy kawałki ziemniaków. Płuca sobie z tym absolutnie nie radzą. Tak. Niestety w naszym gardle jest, tak jak powiedziałam, wspólne wejście, tak jakby wspólny przedpokój, z którego są wejścia do dwóch różnych pomieszczeń. I teraz, kiedy my wdychamy powietrze, to można powiedzieć, że drzwi do obu tych pomieszczeń są otwarte. Wtedy nasze ciało pozwala, żeby powietrze weszło do dróg oddechowych i nie martwi się tym, że być może powietrze dostanie się również do żołądka, bo to nie jest, nie zagraża naszemu życiu. Natomiast w momencie, kiedy przełykamy herbatkę albo rosołek właśnie, albo kęs jakiegoś obiadu, to drzwi do układu oddechowego, czyli do tchawicy, czyli do takiej rury, która prowadzi do płuc, są zamykane przez, przez taką, jeszcze mam inne porównanie, coś takiego, co działa trochę jak zwrotnica kolejowa, tak? Drzwi lub zwrotnica kolejowa, która nakierowuje odpowiednie substancje w odpowiednie miejsca w naszym ciele. I teraz, na czym polega ta pułapka? Ta pułapka polega na tym, że nasze ciało może się troszeczkę pogubić w tym właśnie sterowaniu tymi porcjami, czy to powietrza, czy to pożywienia. W momencie, kiedy my skupimy się tylko i wyłącznie na jedzeniu, to ciało sobie bardzo dobrze radzi i otwiera, inaczej, zamyka tchawicę, tak żeby zabezpieczyć ją przed tym, że spadnie tam jakaś porcja pożywienia. Kretnie. Natomiast kiedy my jednocześnie jemy i próbujemy oddychać, no przecież musimy w trakcie jedzenia oddychać, nie wstrzymujemy oddechu na czas posiłku. Kiedy my jednocześnie jeszcze do tego chcemy na przykład wydawać z siebie odgłosy, czyli uruchomić głośnię, a która również sprawia w ruch nagłośnia, to nagłośnia jest tą właśnie zwrotnicą kolejową w naszym gardle, to wtedy ciało troszeczkę się gubi i może dojść do sytuacji, w której niestety ta nagłośnia, czyli ta zwrotnica się nie domknie i dojdzie do sytuacji, w której do naszej tchawicy, do dróg oddechowych mogą się dostać szczątki jakieś pożywienia. Jeżeli będą to jakieś drobne kropelki, na przykład herbatki czy kakao, to jeszcze nie jest koniec świata. Ale gdyby ta zwrotnica sobie nie poradziła i wpuściła do tchawicy na przykład owoc winogrona, to jest to już bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ten owoc może zatkać tchawicę i uniemożliwić nam wzięcie oddechu. Aha. A jest to niebezpieczne z tego powodu, że jeżeli nasze ciało przez około 4 minuty nie będzie dostawało nowych porcji tlenu pobieranego z powietrza, które wdychamy, wówczas to ten tlen nie będzie dostarczany do bardzo tlenożernego organu w naszym ciele, którym jest mózg. A mózg po 4 minutach bez tlenu zaczyna powolutku się wyłączać i obumierać. I to jest już właśnie bardzo niebezpieczna sytuacja. I tutaj dygresją jest też to, że stąd się właśnie bierze fakt, że karetki pogotowia muszą tak szybko dojechać do pacjentów, którzy mają wstrzymane funkcje oddechowe, ponieważ po 4 minutach bez oddechu w mózgu takiego pacjenta może dojść do nieodwracalnych zniszczeń. No tak. I druga rzecz, którą chciałabym też wspomnieć, to jest powód, dla którego tak ważne jest, żebyśmy uczyli się udzielać pierwszej pomocy, czyli właśnie sprawdzać funkcje życiowe, sprawdzać, czy osoba oddycha, czy bije jej serce i żebyśmy potrafili udzielić jak to się mówi, sztucznego oddychania, uratować osobę poprzez właśnie udzielenie pierwszej pomocy i tym sztucznym oddychaniem możemy taką osobę To ja już wiem, dlaczego mój tato przez całe życie podczas posiłków mówił: nie mów tyle, nie mów tyle. No, był w tym głęboki sens. No, ale myślę, pani Elu, Krysiu, że niezłą pułapką są także pewne piosenki. I to są piosenki naszych zagadkowych słuchaczy, które tutaj do mnie docierają. Nie mogę się ich nasłuchać i nie mogę się nadziwić, jak bardzo, bardzo jesteście utalentowani. Tym razem pojawił się znakomity arfik ze Szczecina, który napisał do nas tak: wysyłamy wam piosenkę Wstęp wolny, muzykę do niej skomponował Ryszard Leoszewski, słowa wymyśliła Basia Stenka, a Arfik to nie tylko zespół muzyczny, to także wielopokoleniowa muzyczna rodzina, ponieważ muzykujemy sobie razem już od 33 lat. Prostocie do prawdy i pociech, uśmiechów i łez na ulicach. Wstęp wolny do sadów, do wolnych przekładów i dłoni przyjaznych nad głową. I to mi wystarczy i o to chcę walczyć. Nie musi być zawsze różowo. Żyj, nie czekaj. Arfik, wstęp wolny, no tak. Ta piosenka kończy się takimi słowami. Nie wszystko musi być różowe. No i nawet nie jest. Kiedy słucham tak pięknego tekstu, to myślę sobie o tych dzieciach, które potrzebują pomocy psychologicznej, a niekiedy i psychiatrycznej, ale jej po prostu nie mają. Dlatego kiedy pojawiają się takie miejsca jak Era Psyche, poradnia dla was, dla dzieci i młodzieży, u stóp Karkonoszy, to cieszę się, no i dzielę się tym, bo tam pomoc znajdziecie natychmiast i co bardzo ważne w tych trudnych czasach, za darmo. No i mam nadzieję, że takich miejsc będzie więcej, coraz więcej, że wszystkie dzieci znajdą w nich dobrą, czułą, fachową pomoc. A jest z nami ktoś, komu blisko do karkonoskiego ducha gór, dużo bliżej niż nam, bo jest teraz w Opolu, a jest tą osobą pani Elżbieta Pogoda. Halo, dzień dobry, jesteśmy? Dzień dobry, jestem cały czas. No to jeszcze takie króciutkie pytanie. Krysiu, czy ty masz w sobie żrący kwas? Jeśli chodzi pani o kwas solny, to tak. A o co chodzi pani Elżbiecie z tym kwasem? Halo? Halo? Brawo, Krysiu! Fantastycznie! O to chodziło, właśnie chodziło o kwas solny. Widzę, że tu się dużo nauczymy od siebie nawzajem. Faktycznie mamy w naszych brzuszkach worek wypełniony sporą ilością żrącego kwasu solnego. Na szczęście jest on w tym worku szczelnie pozamykany i zabezpieczony w taki sposób, który nam nie zaszkodzi. Sam żołądek jest tak stworzony, że jego struktura jest odporna na żrące działanie kwasu solnego. Ma bardzo grubą ścianę zbudowaną z bardzo silnych mięśni, a wewnątrz wysmarowany jest taką specjalną mazią, którą produkuje właśnie po to, żeby chronić się przed strawieniem przez samego siebie. Ten kwas odgrywa bardzo ważną rolę w procesie trawienia, ponieważ on uruchamia enzymy, które trawią w naszym brzuszku białka. Jest to bardzo ważny element w całym procesie trawienia pokarmu w naszym układzie trawiennym. Ale wracając do tego, że jest on żrący i że może to budzić pewne takie dreszczyk przerażenia, to faktycznie nie jest to łagodny kwas. Ja tutaj bym postawiła kropkę, ponieważ radio rządzi się swoimi prawami, ale pani opowiada tak ciekawie, że na pewno do tej rozmowy wrócimy, bo tu jest mnóstwo fantastycznych informacji. Pani Elżbieto z Opola, właśnie słyszymy, dzieciaki już nas poganiają. Umówiła się w zagadkowy sposób raz jeszcze. Cóż pani na to? Bardzo chętnie, z ogromną przyjemnością. Dzisiaj bardzo dziękujemy. Naszym gościem była pani Elżbieta Pogoda.